Dit is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in het eerste uur van Jazz Meeting. Jazz Meeting bestaat alweer 20 jaar. En in die 20 jaar hebben we natuurlijk heel wat concerten gezien en heel wat muzikanten gesproken en geïnterviewd. Zo ook gitarist Adam Hawley en zijn vrouw Kat Hawley. En die hebben we net kunnen horen met het nummer Señorita. We gaan verder met een hele reeks. Zeven achter elkaar. Onder andere Danny Lerman met If Only, Cecil Fournier Quartet, I Heard an Angel Singing, Bruno Müller met Crusade, Robin Ford en Bill Evans, Gold on My Shoulder, Victor Wooten, Dennis Chambers, Bob Franceschini met Tripnotics, Tico Pierhagen met Goldflake. En we beginnen met de Nederlandse fusion band Seraph Fusion met het nummer Genesis. Thank you. heard an angel singing when the day was bringing mercy, pity, peace, ease, the world's release. Thus he sang all day over the new moon till the sun went down and the haycocks looked brown. I heard a devil curse over the heath and the firs. Mercy could be no more if there was nobody poor, and pity no more could be if all were as happy as we. At his curse the sun went down and the heavens gave a frown. Down powered the heavy rain over the new reaped grain, and miseries increase. Is mercy, pity, thank you. bag of gold on my shoulder, easy feeling in my mind, smiles await, sun down, sun up, someone there to comfort me, someone there to comfort me. Deep in dreams, adrift on feathers, sea of light protects my soul. Path is leading, someone there to comfort me, always there to comfort me. Angel's breath on the breeze, angel. The sky made for the earth, standing man tests his words. Waving with the sound of things in motion, phantoms flash and disappear. Something there reminding me, always there reminding me. Mm-hmm. Thank you. Goldflake van Tycho Pierhagen. Ja, Jazz Meeting bestaat alweer 20 jaar. En zo hebben we ook Stanley Clark mogen ontmoeten bij het North Sea Jazz Festival. We gaan weer een rijtje doen. We gaan luisteren naar zanger Gregory Porter. Toetsenist Corey Henry van Snarky Puppy. Corey Henry is dan met de Funk Apostles, Happy Days. Valery Stepanov en Arkady Korenev. En Albert Stepanov met het ontzettend moeilijke nummer NGC 3314A. De LA Chill Harmonic met gitarist Richard Smith. Gitarist Dean Brown, All You Need Is Love. En als laatste hebben we dan Larry Carlton met de Zuidwest-Rundfunk Big Band met het nummer Milestones. Dan zijn wij er gewoon volgende week weer. Maar we beginnen nu dus het stukje met Jamaican Boy van bassist Stanley Clark. Trying to run, and I grow weary. I'm trying to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar Trying to find you, lost my way, walked in the darkness in search of day. So

Ja, All You Need Is Love, het nummer van de Beatles, uitgevoerd door gitarist Dean Brown. Het laatste nummer alweer van het eerste uur van Jazz Meeting. Dat gaan we doen met gitarist Larry Carlton en de Zuidwest-Rundfunk Big Band, het nummer Milestones. We zijn de volgende week weer, maar hierna komt natuurlijk Jazz Meeting 2. Geniet ervan!